Sababu ya tatu, wa min alhijama, na kwa ajili ya hijama. Hijama ni kuumika, na kuumika manake ni kutokwa, yani kutolewa damu chafu kwa mwili. Kutolewa damu chafu kwa mwili kwa tunaita kuumika, na hiyo ni moja katika dawa ambazo Mtume alihusia zaidi ya kuwa yatakiwa Muislamu awe anazitumia hijama. Kuna baadhi ya maradhi ambayo ukifanya hijama unapona. Kwa nini? Kwa sababu kawaida wataalamu wa afya wanasema kuwa magonjwa katika mwili husababishwa na uchafu ulioko katika mwili pia. Wakati mwingine kuna baadhi ya magonjwa katika mwili husababishwa na uchafu uliobakia katika mwili na kisha umekosa njia ya kutoka. Sasa mara nyingi uchafu unatoka katika mwili kupitia njia ambayo ni maarufu zaidi, choo kikubwa na choo kidogo. Lakini pia kuna uchafu ambao hutoka kwa kupitia makamasi na makozi, na kisha kuna uchafu ambao hutoka kwa njia ya jasho, kwa njia ya jasho. Lakini sasa kuna baadhi ya uchafu ambao sasa huwa unashindwa kutoka kupitia njia hizo. Sasa ule uchafu ukibakia katika mwili hasa unasababisha maradhi fulani, na ndio inakuwa sasa solution nini? Ni kuwa mtu akiumika sasa anatoa ile damu chafu, inakuwa sasa ni dawa. Na ndio sababu baadhi ya hata ya wataalamu wa kiafya wanashauri mtu akishikwa na ugonjwa wa mafua asikimbilie dawa. Mara nyingi watu wengine eti mafua tu ndio kwa dawa alafu atakate mafua, ama anasema kuwa fadhali uache yatoke. Kwa nini? Kwa sababu huwa yanatoa nini? Uchafu ambao uko kwenye bongo na kwenye kichwa, na ambao uchafu ule haungetoka isipokuwa kwa njia hiyo. Sasa unapokuwa umekata yale mafua yasitoke, ni maana kuwa unazuia ile uchafu ubakie katika mwili. Ni sawa na mtu kwenda anataka kwenda haja choo kikubwa, alafu anaenda kwa nini? Kununua dawa chemistry ya kumfunga kabisa choo eti asiende choo. Sasa sio, anajisababishia matatizo huyo. Sasa hiyo choo ikijazana huko ndani mwisho itakuwaje? Naelewa? Sasa ndio hivyo. Ya kuwa sasa huwa pia mafua ni moja katika njia ambazo hutoa uchafu, na mtu anatakiwa aache kwa muda, kisha kiona sasa imezidi mpaka imekuwa sasa tena si mafua ni ugonjwa, sasa ndio ajitibu. Lakini mwanzo mwanzo aache. Naelewa? Sasa ndio hivyo. Sasa pia kule kuumika ni hivyo. Huwa mtu akisikia viungo fulani vimeanza kusumbua katika mwili, anaweza pia akatumia njia hiyo ya kuumika na ikawa ni dawa kwake. Alafu lakini pamoja na hivyo ni kuwa pia ilikuwa inamsababishia mtume aoge. Jambo la tatu, la nne, wa min ghusli almayit, na pia kwa ajili ya kumuosha maiti. Pia mtume alikuwa akioga kwa ajili ya kumuosha nani? Maiti. Hadithi hii ni dhaifu. Rawahu Abu Daud wa sahahahu, ani bimana Abu Daud nafsuhu sahahu wa ibnu wa sahahu ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah huwa alladhi sahaha hadha alhadith, lakini Ibn Khuzaimah ni katika wale maulama wa hadithi ambao wanaitwa mutasahilin, yani katika maulama wa hadithi ambao wanasahisha hadithi na kudhufisha. Maulama wa hadithi wamewagawanya aina tatu. Kuna wale mutashaddidin ambao utapata kuwa huwa na mkazo sana, ni hadithi hata si dhaifu hivyo washaidhufisha tayari. Na kuna wengine ambao ni mutasahilin, hadithi hata si sahihi wanaita kuwa ni sahihi, licha kuwa muona kuwa kuna mushkil. Lakini sasa kuna wale mutawasitin, kuna wale ambao kati kati, maana yake ni kuwa si mkazo sana pia si tasahuli sana, ni hawalegezi sana. Naelewa? Hiyo ni ukisoma katika ilmu alhadithi utapata wote hao. Hasa huyu Ibn Khuzaimah wa maulama wanamchukulia kuwa ni katika mutasahilin. Hata Imam al-Hakim pia, Imam al-Hakim pia ni katika hao mutasahilin. Ndio sababu Imam al-Hakim utapata kuwa ye alifanya kazi tena kwa muda na kwa juhudi kubwa. Naelewa? Kazi yenyewe aliita kuwa ni istidrak, akaita kitabu chake kuwa mustadrak sahihaini, ani kuwa eti anataka kuwa patiliza Bukhari na Muslim, eti kuna hadithi ambazo zilikuwa zinatakiwa Bukhari na Muslim wazisahishe lakini wakaziacha. Sasa yeye kana kwamba anafanyaje? ana nakamilisha kazi yao ambao waliiachia njiani. Sasa ikabidi aanze kukusanya hadithi akisema kuwa hii kwanza ilikuwa inatakiwa sahihishe Bukhari, lakini kwa nini sijakusahihisha? Kwa hivyo anaisahihisha. Hii ilikuwa inatakiwa Muslim aisahihishe, lakini sijui kwa nini kusahihisha, anaisahihisha. Naelewa? Lakini sasa katika hiyo kazi yake, baadaye maulamu alipoanza kuchambua hicho kitabu chake, wakapata kuwa kina matizo hata zaidi yalivyokuwa nadhania. Matizo gani? Kwanza kwa kuna baadhi ya hadithi, akaanza kusema kuwa hii hadithi Bukhari hakuisahihisha wala kuitaja kwenye kitabu chake. Kwa mimi naitaja, kwa nini? Kwa sababu imetimiza masharti ambayo Bukhari, masharti hayo akiona kwenye hadithi anasahihisha, lakini sijui kwa nini kuisahihisha kayaacha. Kumbe hadithi hiyo ambayo naitaja kwenye Bukhari iko. Ni yeye mwenyewe kumbe hakuiona. Sasa akishaitaja watu wakienda kwenye Bukhari anaipata. Anasema sawa, mbona anasema kwa ati Bukhari kumbe iko. Na zingine anasema hivi pia kwa Muslim. Ukienda kwenye Sahih Muslim anaipata. Na kisha kuna zingine ambazo alikuwa akisahihisha, sasa akisema kuwa zimetimiza masharti ya nini? Ya kusahihisha hadithi kwa Bukhari. Watu wakianza kufuatilia hadithi hizo wanapata kuwa hazikutimiza masharti. Hasa ukapata kuwa kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa katika wale maulama ambao wanaitwa kuwa ni mutasahilin. Yaani huwa hawachukulii mkazo kusahihisha hadithi. Kwa jumla, kwa hivyo licha kuwa Ibn Khuzaima amesema hadithi ni sahihi, lakini maulama wamekuja wakapata kuwa hii hadithi nini? Ni dhaifu. Na Imam al-Hakim unajua amesemaje? Yeye amesema kuwa hii hadithi imetimiza masharti ya Bukhari na Muslim. Eti yani ilikuwa inatakiwa iwekwe kwenye Bukhari na pia kwenye Muslim ya hadithi hii. Na kumi na hadithi ambayo haipo kabisa katika nini? Katika daraja ya zile hadithi ambazo yatakiwa zisahihishwe na nini? Na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo kwa jumla, kufupi kabisa, nasema kuwa hadithi dhaifu. Miongoni maulama ambao wamedhoofisha, Bukhari ameidhoofisha, Imam Shafi ameidhoofisha, Abu Daud ameidhoofisha, Ibn Mundhir ameidhoofisha, Imam al-Khattab ameidhoofisha. Kwa hivyo wote hawa wameidhoofisha hadithi hii. Lakini sasa ukapata licha hivyo hawa wakaisahihisha. Bali hata Imam Hakim akafika hadi ya kusema kuwa eti hadithi imetimiza masharti ya Bukhari na Muslim. Na siji kwa nini aliacha. Kwa hivyo tunasema hivyo. Tunasema hivyo kwa sababu ya kuwa hadithi imetaja mambo manne. Katika haya mambo manne kuna matatu ambayo yanakubalika, lakini moja lakatalika. Na nadhani tulieleza tulipokuwa tunazungumzia kuhusu nini? Sijui kama nakumbuka. Tulizungumzia jambo hili la kuwa hijama si lazima mtu kuoga anapokuwa amefanywa hijama. Tulizungumzia jambo hili, tulikuwa tunazungumzia mlango gani? Na nakumbuka. Mlango gani ambao tulipelekea hapo tukazungumzia hii? Katika babu gani? Katika babu ya udhu. Tulipokuwa tunataja mambo ya udhu, hii hadithi ilikuja pia ya kuwa eti pia mtu atawadhi akiwa nini? Ana hijama, sindio? Katika ile kutokwa na damu ya pua tukasema pia haimo, katika kule kuumika pia tukasema haimo. Naelewa? Sasa ina maana kuwa kama vile si lazima kutawadha kwa mtu aliyeumika, hivyo hivyo pia si lazima kuoga kwa mtu aliyefanyaje, aliumika. Kwa nini? Lakini ni kwa sababu hamna hadithi sahihi ambayo inazungumzia jambo hilo. Ama kuhusu haya yaliyobakia, hii hadithi si ndio imetuambia kuwa tufanye hivyo, lakini kuna hadithi zingine. Mfano kama masala ya nini, janaba, hadithi imepita ambayo imezungumzia kuhusu nini, kuwa janaba mtu akipata nayo aoge, si hadithi, lakini hadithi iliyopita ambayo ni sahihi tunaitegemea. Ama kuhusu kuoga kwa ajili ya siku ya Ijumaa, kuna hadithi ambayo inakuja kueleza kuwa kuoga siku ya Ijumaa pia ni katika sheria, ingawa utakuja kuona kuwa ni lazima mani sunna. Ama kuoga kwa ajili ya kuosha maiti, hiyo pia hadithi ipo ambayo inazungumzia kuhusu kuwa mtu aoge akiosha nini maiti, lakini tulisema kuwa ni sunna wala si nini, wala si lazima. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka hadithi hiyo. Hadithi ya sita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qiswati Thumamata ibn Athalin indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yaghtasila rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alayhi. Hadithi sahihi. Hadithi ilipokewa na Abu Huraira fi qiswati Thumama, kwa kisa cha huyu Thumama ibn Athalin indama aslama, pale aliposlimu. Wa amarahu an-nabiy Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha ayaktasila, aoge. Kwa hivyo hadithi hii inazungumzia kuhusu kuoga kwa aliyeslimu. Kuoga kwa aliyeslimu ya kuwa ni sunna. Hiyo ndio kauli rajih ya kuwa mtu aliyeslimu anatakiwa aoge na ni sunna, wala si lazima. Lakini kwa nini ni sunna? Na aliyakuwa hadithi hii inasema kuwa amara huu Mtume aliamamrisha, na kumamrisha na maana kuwa ni lazima, mbona tuseme ni sunna? Maulama amesema kuwa ni sunna kwa sababu si kila alikuwa na silimu imepokewa kuwa Mtume alikuwa anamwambia fanyaje, aoge. Kwa kule kuwa Mtume akaambia wengine aoge na wengine akawaacha tu hivyo bila kuambia, basi hiyo ni kuonesha kuwa nini, ni sunna, kwa kuwa akioga ni bora, lakini pia asipooga si nini, si lazima. Kwa hivyo ndio sababu maulama wakatofautiana, dhahaba al-imamani Malik wa Ahmad ila ujubi al-ghusli inda al-islami min al-kufri. Ma Malik na Ahmad wanasema kuwa lazima mtu aoge akiwa muslim kutoka wapi, kwenye ukafiri. Sawa na hasla minhu halu kufrihi ma yujibu al-ghusl am la, sawa katika hali ya ukafiri wake alikuwa amefanya jambo ambalo ni lazima mtu aoge ama si lazima. Yani hapa hata kama muslim na janaba ataoga, na hata kama muslim alikuwa hana janaba ataoga na ni lazima. Wa huwa madhhab Abi Thawr wa Ibn Mundhir. Na hadithi yao ambao wanatumia ni hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na Tirmidhi, anna Qais bin Asim lama aslama amarahu nabiyu an yaktasila, ya kuwa Qais bin Asim aliposlimu Mtume alimwamrisha aoge. Na hadithi isnadi yake ni sahihi. Wal amr yaqtadhi alwujub, na hapa amri inamaanisha kuwa ni jambo la lazima. Wadhaba al-imamu shafi'iyu ila annahu la yajibu alayhi al-ghuslu illa an yakuna wajada minhu hala kufrihi ma yujibu al-ghuslu. Mshafa anasema kuwa si lazima aoge mtu akislimu, isipokuwa akiwa yeye katika ile hali ya ukafiri kabla ya kuslimu alikuwa amefanya kitu ambacho huwa lazima mtu akifanya kitu hicho aslimu aoge. Mfano kuwa alikuwa na janaba na kisha pia akasema kuwa mimi nina janaba, hasa hapo itakuwa aoge kwa ajili ya ile janaba, lakini si kwa ajili ya nini, ya kuslimu. Wadhahaba al-imamu Abu Hanifa ila annahu lajib alayhi al-ghuslu bihalin. Mama Abu Hanifa akasema si lazima kuoga kwa njia yote, hata kama muslimu akiwa na janaba si lazima aoge. Na Imam Abu Hanifa akasema dalili yake nini, al-islamu yajibu ma qabla, ya kuwa Uislamu huwa unafuta yote yaliyotangulia kabla ya Uislamu. Na kisha pia akatumia dalili ya kuwa nini, Imam Abu Hanifa akasema kuwa wa anna al-jamm al-ghafir, ya kuwa kuna watu wengi sana aslamu walislimu, falau umira kullu man aslama bilghusli la nuqila, yani lau kama ingekuwa kila mwenye kuslima anamrishwa kuoga basi ingekuwa inapokewa hivyo na ikupokewa, la nuqila naqlan mutawatiran, yani ingekuwa kule kuamrishwa kuoga basi ni jambo ambalo ni mutawatir. Ama hadithu Qais bin Asim fayuhmalu ala al-istihbab, ami hadithi ya Qais ambao tumesema kuwa Mtume alimwamrisha aoge, hiyo maana yake ni kuwa ilikuwa ni sunna tu, lakini si lazima. Qala al-Khattabi, anasema Imam al-Khattabi, wa hadha qawl akthar ahli al-ilm, hii kauli ambayo imesemwa na Abu Hanifa ndio kauli ambayo imesemwa na maulama wengi, na maulama wengi. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu akislimu kuoga nini, ni sunna na wala si nini, wala si wajibu, licha kuwa kuna tofauti ambayo tumeona Imam Ahmad na Malik wanasema kuwa ni lazima, Imam Shafi amesema kuwa ni lazima, lakini ikiwa ameslima akiwa na janaba mfano, na Abu Hanifa akasema kuwa si lazima isipokuwa ni sunna. Na kauli ambayo imesemwa na Abu Hanifa hapa ndio kauli ambayo tunasema kuwa ina nguvu katika masala haya. Dan takimeleka, si ndio? Kwa mtu akislimu, miongoni mwa mambo ambayo unaweza ukamwambia afanye ni mambo mangapi? Mambo mawili: kuoga na hata kunyoa nywele. Hadithi ya saba, ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, kuoga siku ya Ijumaa wajibun, ni lazima, ala kulli muhtalim, kwa kila aliye balighi. Hapa mtume taja ihtilam, manake kule kuota kisha atokwe na manii kijana, lakini hapa anakusudia kuota. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi asilimia kubwa ya vijana ubalighi kwa kupitia njia hii ya kuota. Akhrajahu as-saba, hadithi ni sahihi kiasi cha kuimpokewa na maimamu saba wote, kuanzia kwa Bukhari na Muslim na maimamu waliobakia watano wote. Naam, kwa hiyo hadithi ndio hadithi ambayo wale maulama wanaosema kuwa kuoga siku ya Ijumaa lazima wanaitumia, moja katika hadithi hizo ni hii. Na hadithi nyingine pia ambayo wanaitumia kuhusu kuwa ni lazima kuoga siku ya Ijumaa ni hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar an Nabii sallallahu alaihi wasallam qala idha jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil, akija mmoja wenu siku ya Ijumaa basi ni aoge. Naam, nadhani hapa itakuwa imeeleweka. Kwa hivyo maulama wamesema kuwa ni sunna siku ya Ijumaa mtu kujiweka katika hali ya usafi, na miongoni mwa usafi ambao ni muhimu sana mtu kudumisha siku ya Ijumaa ni kukata makucha, kupunguza masharubu na hata kung'oa nywele za makwapa na kunyoa nywele za sehemu ya siri kama ndefu, na kupiga mswaki na hata kujiweka manukato na kuvaa nguo ambayo ni nzuri. Na nguo nzuri hapa ina maana kuwa ambayo ni nzuri kisheria, inapendeza, ambayo ni kanzu, na kisha ikiwezekana pia iwe nyeupe. Kwa hivyo haya ni mambo ya sunna ambayo ni sunna mtu ayafanye siku ya Ijumaa. Lakini sasa masala ya kuoga, hayo sasa ndio masala ambayo maulama wametofautiana kuwa je, licha kuwa pia ni usafi lakini ni lazima ama si lazima. Hasa hadithi ambayo tumesoma ni hadithi ambayo inatumika kwa wale wanaosema kuwa ni lazima. Hadithi ya nane, wa an Samurata ibn Jundub radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tuma nasema sallallahu alayhi wasallam, man tawadha yawm aljum'ati fabiha wa ni'ma, atakaye tawadha siku ya Ijumaa basi atakuwa amefanya vizuri, ni sawa akifanya hivyo. Wa man ightasala falghuslu afdal, na ikiwa ataoga basi kuoga ni afadhali, ni bora zaidi kuliko nini, kuliko kule kutosheka tena kutawadha. Rawahu al-khamsatu wa hasanahu at-Tirmidhi. Kwa hivyo hadithi hii inasema kuwa mtu akija siku ya Ijumaa kuswali swala ya Ijumaa akitawadha atakuwa mfanya sawa tu na hamna mushkili wote, na akioga atakuwa mfanya kitu ambacho ni bora zaidi. Hasa hii ni hadithi ambayo imetumika na wale maulama ambao wanasema kuwa kuoga siku ya Ijumaa si lazima, isipokuwa tu ni afdal, ni bora, kwa hivyo ni sunna. Nadhani tumeelewana, sio? Sasa hapa ina maana kuwa kuna khilafu kati ya maulama. Kwa hivyo dhahaba jumhur alulamai wa minhum alaimatul arba, maulama wanne wote msimamo wao, ila anna ghusla yawm aljuma mustahabun ghairu wajib. Maulama wanne wote ambao tunawajua, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal, wote wamesema kuwa kuoga siku ya Ijumaa nini, ni sunna wala si lazima. Na dalili yao nini? Ni hiyo hadithi ambayo tumeisoma, ambayo ni hadithi ya nane, ya kuwa man tawadha yawm aljuma fabiha wa neema wa man yatasala falghuslu afdal, kumaanisha kuwa yule atakayetawadha atakuwa ametumia ruhusa ya kutawadha peke yake na itakuwa hakuna makosa ambayo amefanya, lakini atakaye oga basi atakuwa amezidisha na itakuwa ni kheri zaidi, itakuwa ni kheri kuliko nini, kuliko kutosheka na ile ruhusa pia kutawadha. Hiyo hadithi ni sahihi, haina mushkili. Lakini sasa maulama ama wale dhahiria ambao ni Daudi dhahiri na wanaomfuata wamesema kuwa kuoga siku ya Ijumaa ni lazima, na hadithi yao ni ile ambayo tumeitangulia, ambayo itakuwa ni hadithi ya ngapi, ya saba, iliyosema kuwa ghusl yawm aljuma wajibun ala kulli muhtalim, na hadithi nyingine ambayo tukaisoma. Kwa hivyo hapa tumepata makundi mangapi? Makundi mawili. Wanaosema kuwa si lazima na wanaosema kuwa nini? Ni lazima. Sasa hapo kuna mengi tu hapo ambayo ani wamejibizana. Unajua kila mtu akisema hivi mwenzake anamjibu. Huyu pia akisema hivi anamjibu. Tukisema kuwa tuanze kueleza walivyowajibu hawa na walivyowajibu hawa, maneno ni marefu. Lakini kufupi ni kuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akaona kuwa njia ambayo ni ya sawa ni kuwaleta pamoja, na pia kuleta hizi hadithi zote pamoja tuzitumie, ili ionekane kuwa hatutaki kuacha hadithi nyingine na tutumie nyingine. Kwa sababu tukisema kuwa lazima, itakuwa maana ile hadithi ya kuwa lazima tumeiacha. Na tukisema kuwa si lazima, itakuwa maana yake, na tukisema kuwa lazima, ile hadithi ambayo inasema kuwa nini ni utawadhi tu na usioge, itakuwa tumeiacha. Na tukisema kuwa si lazima, ile hadithi ambayo inasema kuwa lazima tutakuwa tufanyaje, tumeiacha. Kosa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akasema kuwa bora zaidi ni kutumia hizo hadithi mbili zote, tufanye tarika tujamae. Na alifanyaje jamu? Sheikh Islam akasema ya kuwa huwa mustahabun, kwa siku ya Ijumaa itakuwa ni mustahab asili yake. Walakinahu, lakini yajibu ala man fihi raihatun kariha, itakuwa lazima kwa yule ambaye ana harufu mbaya. Wa indahu irqun yuaddi bihi yuudhi bihi almusallina walmalaika, ambapo atakuwa na udhi wale wenye kuswali naye na pia wale malaika pia. Fala yajuzu an yahdhura aljum'ata, basi hapo itakuwa saa haifai kwake kuhudhuria siku ya Ijumaa, swali Ijumaa. Wa ijtimaa almuslimina, na kuhudhuria mahali ambapo Waislamu wamejumuika. Bihadhihi raiha, kwa harufu hiyo. Hata yaqta'aha, mpaka ikate. Kwa kutumia bila iktisali wa tandhif, kwa kuoga na kujisafisha. Wa yuayidu madhaba ilai Sheikh al-Islam majaa fi al-Bukhari wa Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat, na huu msimamo ambao ameuchukua Sheikh al-Islam unaungwa mkono na ile hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, anasema kana nnasu, walikuwa watu yantabuna al-Juma min manazilihim wa min al-awali, walikuwa watu wakija siku ya Ijumaa kutoka wengine majumbani mwao na wengine kutoka sehemu ya mbali. Fayatuna bil abai wa yusibuhum al-ghubar, sasa wengine wanakuja wakiwa wamevaa manguo makubwa makubwa, yani yale mashuka makubwa makubwa, na unaweza kusema kuwa kama makabuti, majaketi, makoti zamani, lakini ilikuwa ni shuka zile nzito, alafu baadaye ni kubwa kabisa. Sasa hizo shuka kubwa kubwa hizo, ama unaweza kuita kama joho, zinapatwa na uchafu kama vumbi na hata jasho, na kwa vile ni muda mrefu, labda watu wameenda huko malishoni na wajarudi kwa muda wote huo. Fayakhruju minhum arih, hasa wanatokwa na harufu ambayo si nzuri. Hasa mtume alipohisi jambo kama hili liendelea kufanyika, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema lau annakum tatahartum liyawmikum hadha, lau kama nyinyi mungejitahirisha kwa ajili ya siku yenu hii, ani kuja kuswali Ijumaa, ani kuonesha kuwa ingekuwa ni bora zaidi kuliko kuja katika hali ambayo mnakuja nayo hivyo. Basi ikawa ndio hivyo. Sasa tunasema ya kuwa ikiwa mtu ana majasho hivyo, itakuwa saa ile imekuwa ni lazima kwa kuoga, na kwa sababu yale majasho yanaudhi. Na licha hivyo pia itaungwa mkono hadithi hii na ile hadithi ya nani, ile hadithi ya kula kitunguu saumu. Kwa sababu ikiwa kitunguu saumu, mtume amesema kuwa mwenye kula asije msikitini kwa sababu ile harufu, kwa sababu ya kuwa atakuwa anakuja kuudhi watu, basi atakuwa mimbabi au la nini, yale majasho ambayo mtu anatokwa nayo kisha alafu ananuka alafu aje audhi nayo watu, hasa itakuwa ni lazima afanyaje, aoge. Lakini sasa ikiwa iko sawa tu na hana jasho lolote wala harufu yote mbaya, sasa Sheikh al-Islam anasema kuwa itakuwa ni sunna kuoga. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo atakuwa amejumuisha kati ya hadithi ngapi? Hadithi mbili zote zatumia kazi. Bwana tumeelewana, si ndio? Na ndio njia ya busara zaidi. Ingawa mwanafunzi wake ambaye ni Ibn Qayyim yeye amechukua msimamo akasema ya kuwa al-amru bil ghusl yawm al-juma muakkadun jiddan, kule kuamrishwa kuoga siku ya juma ni jambo ambalo lina mkazo sana, wa wujubuhu aqwa, na kule kusema kuwa ni lazima kuoga siku ya juma, msimamo huu una nguvu zaidi, min wujubi al-witri kuliko kusema kuwa eti swala witri ni lazima. Njua madhehebu ya Abu Hanifa anasema kuwa swala witri ni lazima. Hasa anasema kuwa wale wanaosema kuwa swala witri ni lazima, uelewe ya kuwa kuoga siku ya juma basi ni lazima kuliko witri. Kisha wa qira'atil basmala fi sala, kisha anasema kuwa na kule kusoma bismillah kwa swala pia, ingawa kuna wale wanasema kuwa ni lazima, basi hii kuoga ni lazima kuliko kule kusema kuwa bismillah lazima kusoma kwa swala. Kisha wa wujubi alwudhu'i man massa an-nisa, na pia kule kuoga siku ya juma ni lazima zaidi kuliko wale wanaosema kuwa eti kumgusa mwanamke eti ni lazima mtu atawadhi. Kisha anasema wa wujubihi min massi adh-dhakar, na pia anasema kuwa eti kule kuoga siku ya juma ni lazima kuliko wale wanaosema kuwa eti ni lazima mtu kutawadha akigusa nini, tupi yake. Wa min ru'afin, na hata mtu eti atawadhi akiwa anatoka na damu ya pua. Wal hijama, na pia eti mtu atawadhi akiwa ametoa leo damu chafu. Kwa jumla ni kuwa yeye anaona kuwa kule kuoga siku ya juma ni lazima. Kwa hivyo msimamo wake ni huo, na anaona kuwa ulazimu wake una nguvu zaidi. Wallahu alam. Lakini sisi tunaona kuwa bora zaidi. Masala mengi ya ikhtilafu, mulama msimamo wao wanasema kuwa, na ndio msimamo sawa, ikiwa kuna njia itawezekana kufanya jamu kati ya dalili mbili ambazo zimetokea kuwa kuna mgongano, kwa hiyo njia ni bora zaidi kuliko nini, kwenda kwa njia nini ya nasakh ama tarjih. Kwa vile nasakh kusema kuwa tuache hii hadithi kwa sababu hii imefutwa, hiyo kwanza lazima ujue tarikh, na kama imeshindikana itabidi uende katika njia nini ya tarjih. Ni hizo njia zote huwa zatumika ikiwa imeshindikana njia ya kwanza ambayo ni njia nini ya aljamu. Na madamu Sheikh Islam ametufanyia jamu hapa, mimi naona kuwa ni bora zaidi kufanyaje, kutumia hii jamu. Wallahu alam. Naam, kama kuna swali nadhani mtu anaweza kauliza. Tafadhali. Sigara huwa inachukuliwa kama kwa hukumu ya nini katika masala ya swala? Inachukuliwa kama ile kitunguu saumu, ile si kuoga, kupiga mswaki. Sigara huwezi ukaingiza katika masala ya kuoga kwa sababu haiendi mwili mzima, sigara ni mdomoni. Kwa hivyo ile inatakiwa mtu apige mswaki, na kisha zaidi ya hapo ikiwa bado harufu ipo atumie hizi ubani ubani kukutoa ile harufu, na kisha pia akiona bado basi atumie marashi. Hiyo ndio bora zaidi, lakini si masala ya kuoga. Ile swali lako itabidi nilijibu kikamilifu ndio mwandiki, yani kwa ufupi, na itasaidia hapa. Nitataja mambo ambayo ni lazima kuoga yakitokea, na kisha baadaye pia nitaje mambo ambayo ni sunna yakitokea mtu aoge. Jambo la kwanza ambalo ni lazima mtu aoge kwa jambo hilo ni kutokwa na mani, na tumelizumzia. Jambo la pili ni kukutana tupu mbili kwa njia ambayo tulieleza, ikiwa kichwa cha tupu ya mwanaume kitazama ndani ya tupu ya mwanamke, tumesema hivyo. Njia tatu, sababu ya tatu hiyo, inshallah kuna mada inakuja kamili tutaisoma mlango wake, ni kukatika kwa damu ya hedhi ama nifasi. Kwa hivyo lazima mwanamke huyo ajisafishe kwa kuoga, na pia ni lazima. Sababu ya nne ambayo pia ni lazima ni kufa, ambayo pia huwa ni lazima ule maiti aogeshwe. Tumeona, sio ndio? Sababu ya tano hapo kuna khilafu, ambayo ni siku ya Ijumaa, kuoga kwa ajili ya siku ya Ijumaa, na pia tumezungumzia khilafu na tukapata suluhisho. Wallahu aalam. Nadhani tumeelewana, sio ndio? Sasa tuende katika mambo ya sunna. Katika mambo ya sunna, kwanza kabisa ni kuhusu masala ya Muislamu anaposlimu, yani kafira anaposlimu, tumesema kuwa kaulu rajih nini? Ni kuwa ni sunna wala si nini? Si lazima. Ndio kauli ambayo imesemwa na Abu Hanifa. Pili, katika mama ambaye ni sunna kuoga ni kwa yule ambaye amemuogesha maiti. Ni sunna pia kuoga. Jambo la tatu ni kwa ajili ya siku ya Idi. Jambo la nne ni kuoga kwa yule ambaye anataka kuhirimia haji ama umra. Unapofika pale miqat wewe unaoga alafu kisha ndo baadaye unaanza shughuli zingine ambazo tafatia katika kule kuhirimia. Jambo la tano ni kuoga kwa ajili ya kuingia Maka, hata kama si wakati wa hija ama umra unataka kuingia Maka, basi kuoga hiyo pia ni katika sunna. Na pia kuoga unapoenda kusimama Arafa pia ni sunna. Na pia kuoga kwa yule mwanamke ambaye anatokwa na damu ya istihadha, kuoga kila swala anapotaka kuswali ni sunna, wala si lazima. Ile lazima tuone kwa nini kutawadha. Kisha pia kuoga kwa ajili ya kuwa umeshafanya starehe na mkeo tena unataka kurejelea mara pili, basi unaweza kuoga, na ile kuoga inakuzidisha nguvu zaidi. Alafu kuoga kwa yule ambaye amezimia kisha akapata fahamu pia ni sunna kuoga. Kwa hivyo hizi ni sampuli za kuoga ambazo ni sunna, na zile ambazo tumezitaja mwanzo ni zile ambazo ni za lazima. Wallahu alam. Sasa mwenye swali lingine pia anaweza kauliza. Fadhali. Kunyolewa, lakini sasa katika, si katika mada yetu hiyo, ndio ama kunyolewa leo tunaongea kusema mambo ya kunyolewa. Hii itakuja madaki labda tukizungumzia kuhusu masala ya mapambo. Hapo sasa nitaingia katika nywele. Unajua nywele ni katika aina fulani ya mapambo. Sasa lakini ukiwa na swali katika yale ambayo tumezungumzia unaweza kuuliza, haina shida. Kana istimrare yoni katika nahwi. Naam, fadhali. Sasa hiyo sifa yake itakuja inshallah kwenye darasa inayokuja. Kuna hadithi ambayo tutaisoma kuhusu sifatul ghusl, yani namna ya kuoga. Sasa hii itakuja inshallah. Na pia kuna mada ambayo inakuja kuhusu mambo ambayo ni haramu mtu kuyafanya akiwa na janaba. Sababu najua mlango wetu tumesema kuwa nini? Mnakumbuka mlango? Babu nini? Babu lghusli alafu wa hukumu janaba. Leo tumezungumza kuhusu ghusli peke yake. Kwa masala ya hukumu janaba tutakuja kuyazungumza baadaye, ya kuwa mambo yapi ambayo mtu akiwa na janaba hafai kuyafanya, basi hayo tutakuja inshallah kuyazungumza ndani ya huu mlango ambao tunasoma. Naam. Swali lingine? Naona muda umefika, inshallah tutakomea hapa kwa leo. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.